Duhul tău mi-a fost un stâlp de foc în noapte. Mi-a luminat umblarea prin acest pustiu. Duhul tău mi-a fost un stâlp de nor în plină zi. Să nu mai rătăcesc prin ar și să târzi. Doamne, vin să-ți mulțumesc că-n fiecare zi din viață mi-ai sădit cuvântul tău în adâncul inimii, să te cunosc mai mult, să împlinesc voia. M-am înconjurat în orice clipă. M-ai ocrotit cu brațul tău victorios. Bunătatea ta m-a însoțit în orice zi. Mi-ai fost un sprijin, un nevoi și un adăpost. Să-ți mulțumesc că-n fiecare zi din viață mi-ai sădit cuvântul tău în adâncul inimii, să te cunosc mai mult, să împlinesc voia ta. Vreau să-ți ascult inima cum bate pentru mine, să-ți privesc fața ta ce-i plină de lumină, să simt dragostea ta, să mă lipesc de tine, să aud vocea ta, să tresar de vin să-ți mulțumesc că-n fiecare zi